A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat, szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim komentarze polityków do polskiej obecności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zaproszenie na 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz kolejne przesłuchania w Stanach Zjednoczonych w sprawie kontaktów ludzi prezydenta z Rosją. Od 1 stycznia przyszłego roku Polska na 2 lata zasiądzie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W grupie państw Europy Wschodniej nasz kraj zastąpił Ukrainę. W tajnym głosowaniu Polskę poparło 190 państw. Wymaganych było 127 głosów. Dwie delegacje wstrzymały się. O decyzji Zgromadzenia Ogólnego rozmawiali uczestnicy śniadania w Trójce. Poseł PO Rafał Grupiński przypomina, że pierwszy wniosek w tej sprawie złożył rząd PO-PSL w 2009 roku. Później wycofał go na rzecz Bośni i Hercegowiny i ponowił w roku 2015. Oczywiście trzeba to traktować jako sukces polskiej dyplomacji. Nie jest to oczywiście sukces, przy którym należy stosować jakieś szczególne fanfary, bo te stanowiska są rotacyjne. Ryszard Czarnecki z PiS podkreśla, że to przede wszystkim zasługa obecnych władz. Polska dyplomacja, polskie władze, duża aktywność prezydenta w tym zakresie, który dużą robotę zrobił, trzeba to przyznać, nie tylko rząd, ale i prezydent. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej jest zadowolona z decyzji ONZ. Pamiętajmy o tym, że rzeczywiście ma to charakter cykliczny. Poprzednio dość długa była przerwa, ponieważ to było 27 lat, poprzednio to był 96-97. Nie należy też tego wiązać z jakimś szczególnym stanem oceny, na przykład naszego stanu praworządności, jak próbują to przenosić również posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta dodaje, że to, co stało się w Nowym Jorku, daje dużą satysfakcję. To pokazuje, że jeśli mamy jakiś jasny, konkretny cel do osiągnięcia i do tego użyjemy aparatu dyplomatycznego Polski, wspólnego działania prezydenta i rządu, to ten cel jesteśmy w stanie osiągnąć. Wraz z Polską do Rady Bezpieczeństwa wybrano też Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuwejt, Peru, Gwineę Równikową i Holandię. Piknik z okazji Dnia Dziecka organizuje dziś w swoich ogrodach Kancelaria Premiera. Odbywa się on pod hasłem Polak Mały. Dla dzieci i rodziców przygotowano wiele atrakcji, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek i jak dodaje, z dziećmi spotka się premier Beata Szydło. Pani premier oczywiście rozpocznie to wydarzenie, otworzy bramę i wspólnie z dziećmi przejdzie po wszystkich stoiskach. Odbędą się m.in. konkursy, koncerty i warsztaty rzeźbiarskie, a wstęp na imprezę jest bezpłatny. Podobnie jak na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Głównym motywem w tym roku jest planeta Ziemia. Wydarzenie rozpoczyna się za godzinę na PGE Narodowym w Warszawie. Uczestnicy będą mogli poznać historię Ziemi, dowiedzieć się, jak powstało i jak ewoluowało życie oraz zobaczyć, jak ludzie traktują środowisko, w którym żyją. Rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka zapowiada, że z okazji pikniku przygotowano ponad 1000 doświadczeń naukowych. Będzie można różne rzeczy sprawdzić samodzielnie, poczuć się jak naukowiec i popracować naukową metodą. Agata Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że astronomowie zaprezentują, w jaki sposób chcą powtórzyć eksperyment astrofizyka Artura Stanleya Eddingtona, który był zrobiony w celu potwierdzenia wzoru Einsteina z ogólnej teorii względności na zakrzywienie światła w polu grawitacyjnym Słońca. Zdaniem pomysłodawcy pikniku, profesora Łukasza Turskiego, celem wydarzenia jest pokazanie, że rzeczywistość należy poznawać inaczej niż 30 lat temu. To są próby pokazania, jak w XXI wieku powinna wyglądać nauka. Polskie Radio z okazji pikniku przygotowało specjalne audycje i konkursy dla słuchaczy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dzień z Białego Domu. Administracja Donalda Trumpa może starać się nie dopuścić do zeznań byłego szefa FBI w sprawie kontaktów z Rosją. Zdymisjonowany dyrektor biura śledczego James Comey ma zeznawać przed senacką komisją. Chodzi o kontakty byłych współpracowników Donalda Trumpa w Białym Domu z przedstawicielami rosyjskiej administracji. Według prezydenckich doradców Biały Dom może powołać się na tzw. przywilej wykonawczy i zablokować zeznanie byłego szefa FBI Jamesa Comeya przed senacką komisją. James Comey ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy Donald Trump naciskał na niego, aby Federalne Biuro Śledcze zakończyło śledztwo w sprawie kontaktów z Kremlem byłego doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego generała Michaela Flynna. Administracja Białego Domu podkreśla, że jeszcze nie podjęła decyzji. Rzecznik prasowy prezydenta Sean Spicer powiedział, że eksperci wnikliwie badają tę sprawę. Wątpliwości w kwestii ewentualnego zablokowania zeznania

was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more appealing than I thought I was, 'cause the next thing I knew, że to country. Procol Harum, płyta nową i utwór zatytułowany Last Chance Motel. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę od wczoraj, od godziny 22. To od razu na początek powiem o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się także cały zestaw muzyki, jaka zagra w Markomanii. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Piękna sobota, chociaż zimnawo. Rano 10 stopni. Samochód pokazała, ale ma być 23 w ciągu dnia. Na Stadionie Narodowym będzie gorąco, na pewno. Co w naszym programie dzisiaj? To tak jak zwykle, Rozbójnik. Tomasz Tańko po godzinie 11 będzie naszym gościem. To chyba najważniejsza wiadomość. A poza tym, co nam się zdarzy, Poleciałem w stronę internetową, proszę zajrzeć, jak wygląda wczorajsze notowanie listy trójki. No i przygotować się do oddania głosów na następne notowanie. Proszę nie czekać do piątku, bo coś nam się wykoprytnęło w piątek w czasie audycji i nie można było oddawać głosów. Na szczęście przed samym południem wszystko się wyjaśniło i udało się wszystko poukładać. To tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. A poza tym trochę nowych płyt, trochę klasyki, czyli tak jak zwykle zaglądamy do kalendarza muzycznego. I za chwileczkę posłuchamy sobie Erika Marienthala i polecimy dalej. Prawie 17 minut po godzinie 10, to może teraz tak. Zawsze się trochę boję takich wydawnictw, bo to takie trochę jakby odgrzewane kotlety. Największe przeboje zespołu The Cranberries, nagrane od nowa z Irish Chamber Orchestra na Uniwersytecie Limerick. Ale tutaj brzmi to naprawdę świetnie. Są trzy nowe utwory i 10 największych przebojów Cranberries w takich właśnie wersjach. A okładka wygląda jak ta z 1994, No Need to Argue. No tylko, że koleżeństwo troszeczkę... Nie, bardzo dobrze wyglądają. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dwa single jednego dnia się ukazały. Why? To ta nowa piosenka, która jest na liście. I ten utwór, którego posłuchaliśmy, akustyczna wersja Linger. Trochę więcej instrumentów. Skrzypiec po prostu. I myślę, że to bardzo pięknie brzmi. Polecam Something Else. Nowa płyta grupy The Cranberries. No a teraz... Maybe. To był ich największy przebój. Brainstorm. Nowa piosenka nosi tytuł When the Lights Go Out. Z zestawu nowości do głosowania na listę jeszcze Arcade Fire. Everything now.

It'll be forever. And I'm gonna believe, 'cause I know it's true. Everybody tells me that you're not enough. They don't understand you like I do. They'll never change their minds because they're not enough, not enough. They'll never know they're not in love with you. Michelle Branch, to piosenka zatytułowana You're Good. Dobra wiadomość, która przyszła z Ameryki, jest taka, że płyta z największymi przebojami Boba Seegera osiągnęła w Stanach Zjednoczonych status diamentowej, to chyba się nazywa. 10 milionów egzemplarzy. To jeden z tych przebojów. Us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars, so far away. We've got tonight. Tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. All of my hopes fading away. I've longed for love like everyone else does. I know I'll keep searching even after today. So let me in. tonight? Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Tonight, who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Nigdy nie ukrywałem, że najbardziej lubię Boba Seegera właśnie w takich balladowych utworach. Ten jeden z najpiękniejszych, We've Got Tonight. Bob Seger and the Silver Bullet Band, płyta z największymi przebojami, 10 milionów egzemplarzy sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. Znaczy ciągle płyty się jednak jeszcze sprzedają. Za 20 minut 11, kartka z kalendarza, 6 lat nie ma go już z nami. To moim zdaniem jedna z tych piosenek, których nie da się zatańczyć, chociaż kiedy w dzieciństwie tańczyło się Child in Time zespołu Deep Purple, to znaczy, że wszystko można zatańczyć. Andrew Gold zmarł 3 czerwca 2011 roku i właściwie jakoś ta wiadomość wtedy do mnie nie dotarła. A kiedy kilka lat później była tutaj Wendy Waldman i zapytałem ją o Andrew, to myślałem, że nie doprowadzę audycji do końca. Takie wiadomości zawsze przychodzą nie w porę. Andrew Gold zaśpiewał Lonely Boy w Radiu Kalifornia. Kwadrans do 11. Tak, to mógłby zaśpiewać Michael Jackson, ale już go wtedy nie było z nami. Jamie Kimmett, gościnnie na płycie Steve'a Porcaro, Someday, Somehow, 11 do 11.